Egunon lagunak, zuokin otartaga izadi ratia. Gaur, ostidala urtarrilaren hogeita maika amaika da. Idugarren A mailakoak hitz egingo dizuegu. Inaretan dikak ingreseko tartetxoa sardudatuko dida. Estefania tandikak asmakizunak esango dizkigute. Estefaniak eguidaldiaren berri emango digu. Anerrek urtebetetzen berri emango digu. Horretaz aparte, Enada eta Aner elkarrizketa bat egin dute. Eta ni, Unai Luis, zuen gaurko esateadia izango naiz. Bedaz, azteko ingeles zeti fert aus januri. And we are on the air tris isti izade ratia. Do you know I'm very hungry, very hungry? Hungry? It's 10 in the morning. I like yogurt. Do you like yogurt? Yes, I do. I love chicken. I don't like chicken, but I like ice cream. Ice cream? I love ice cream, too. I like spinning on the radio. Me, too. Fantastic. Bye-bye, Otsartaga. Bye-bye. Jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Estefania, esango diguzu ze eguraldia egiten duen gaur? Gaur 14 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak, beraz epela izango dugu gaur, zerua oideitsu egongo da, euri txikia egingo dezake ego osagaiko aize ahul bizia ibiliko da. Temperatura minimoa gutxi jaitsiko dira, temperatura maximoa gutxi edo nahikoa igoko dira. Eta jarraian urtebetetxeak. Aner, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Gaur inork urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inor urterik betetzen, baina aukera aprobetsatuko dut aste honetan urteak betetzen dituztenei zorion txeko. Adrianari, lehenko maiakoari, pasaden asteen lenean, 7 urte bete zituelako. Aizeari, bigarren mailakoari, pasaden astelenean 8 urte bete zituelako. Eiderri, hirugarren B mailakoari, aste artean 9 urte bete zituelako. Alasneri, hirugarren urteko gelakoari, aste azkenean 4 urte bete zituelako. Urte askotarako Adriana, Aizea, Eider eta Alasne. Zoriona, zure urte betetzean zoriona, da urte askotarako zoriona. asmakizunen tartea dugu. Endika eta Estefania esango diguzu zer galkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratzaioko galdera emaitza esango dizki zuet. Lehenengo asmakizuna elurrezko panpina. Bigarren asmakizuna eguzki lorea. Lehenengo galdera, amar. Bigarren galdera, bi. Hirugarren galdera, eneritz. Logarren galdera, ezetz jakin. Ira, basleak hauezek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Juren Ruiz. Lehenengo B mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea, Unai Villanueva irugarren ben mailakoa. Irugarren zikloko irabazlea Noemi Arrabal. Bosgarren A mailakoa. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda da. Ona hemen lehen asmakizuna, pipitaki, papataki, zerrote den nordaki, lau letra ditut, nire gainean zaitut. Zuk erabaki nora geuk eramango ara, berriro errepikatuko dut. Adi egon, lau letra ditut, nire gainean zaitut. Zuk erabaki nora geuk eramango ara. Ona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki, babataki, zerote den nordaki, zuriak edo gorriak Indiatik ekarriak asko gainez, gero ez da giro esaten gero. Berriro esango dut, adi egon. Zuriak edo gorriak Indiatik ekarriak asko gainez, gero ez da giro izaten gero. Erantzunak ondo idatzi eta geda postontzi da bota. Asmatzen duzuen. Jarraian, enadetan egin duten elkarrizketa entzungo dugu. Thank you. eta odain entzunari zaldia entzunari berak zeukala esan zuen entzun ondo berak zeukala esan zuen ezin duzue ahaztu aitzakidik gabe Maditzu den txokon aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne egon. Lehenengo galdera nor? Zuk egin dute ingeleseko tartea? Bigarren galdera. Nori egin diogu elkarrizketa? Hirugarren galdera. Zenbat urte betetxe daude gaur? Laugarren galdera. Zein da gaurko urrezko zaldia? Hemen amaitzen da gude gaurko irratsaioa. Bestedik gabe agur bedo bat eta datorren aste da arte. Agur!